मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 396वीं कक्षा, छठे अध्याय का तृतीय पाद, पुंवद्भाव प्रकरण। तो पुंवद्भाव प्रकरण में हमने पुंवद्भाव करने वाले जो सूत्र थे तीन, उनको देखा, स्त्रियः पुंवद्भाषित से लेकर के और त्यंग मानी नोश्चा। अब इन तीन सूत्रों के द्वारा जिस जिस विषय को लेकर के पुंवद्भाव किया गया है, जो जो शर्त उन्होंने बताई है, उन सबका अपवाद यानी कि उनका निषेध करने वाले सूत्र आगे आ रहे हैं। तो पहला सूत्र है निषेध का, न कोपधायः। अब जो भी निषेध के सूत्र आ रहे हैं आगे, ये तीनों में घटेंगे, पिछले तीनों सूत्रों में। तो न अव्यपदम कोपधाया है षष्ठी एक वचनांतम। अब षष्ठी का षष्ठी व्यक्ति है इसमें, तो स्पष्ट है कि जिसको पुंवद्भाव कर रहे हैं वह शब्द कोपद होना चाहिए, परे रहने वाला नहीं, क्योंकि षष्ठी है यहां पर। तो ककार उपधा यस्याः, सा कोपधा तस्याः कोपधायाः। अब जहां पुंवद्भाव किया गया है, जिस नियम को लेते हुए कि भाषित पुंस को होना चाहिए, वो सारी बातें यहां भी आएंगी। तो भाषित पुंस्काद अनुंग, अर्थात भाषित पुंस्काद अनुंग, क्योंकि वहां लुप्त षष्ठी थी ना, अर्थ उसी प्रकार से करेंगे। तो भाषित पुंस्काद अनुंग कोपधाया स्त्रियः पुंवद्भावो न भवति। अर्थात यदि कोई शब्द जो भाषित पुंस को आप ले रहे हो और उसमें ककार आ गया उपधा में, और वही बात ध्यान रखनी है कि ऊंग प्रत्यय होना नहीं चाहिए, तो ककार यदि उपधा में आ गया है तो अब उसको पुंवद्भाव नहीं होगा। तो प्राप्ति तीनों सूत्रों से अलग अलग विषय को लेकर के जैसा पीछे हुआ है उसी प्रकार से उदाहरण भी वैसे ही आएंगे। अब तो पहला प्रदान देंगे जो निषेध करने वाला, वो देंगे पहले स्त्रियः पुंवद्भाषित पुंस्काद से जो प्राप्ति हो रही है, तो वो क्या है? पाचिका भार्यः, कारिका भार्यः, वृजिका भार्यः और मद्रिका भार्यः। ये तीन, ये चार जो उदाहरण हो गए, ये तो हो गए स्त्रियः पुंवद्भाषित सूत्र से जो पुंवद्भाव प्राप्त हो रहा है। तो पाचिका भार्या यस्य, ऐसे ही सब में विग्रह कर लेंगे। तो ये जो शब्द हैं पाचिका, कारिका, वृजिका, मद्रिका, सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं। प्रवृत्ति निमित्त इनका शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है, वही उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ये शब्द पुल्लिंग में भी आते हैं, पाचक, कारक, और वृजिक, मद्रिक, ऐसे ही शब्द वहां भी आएंगे। ये तो वहां भी आएंगे, तो इसलिए अब ये भाषित पुंसक हो गए, ऊंग प्रत्यय इनके आगे है नहीं। तो अब उस सूत्र से तो पुंवद्भाव प्राप्त हो ही जाएगा, फिर यहां हो रहा है, उसको इसने रोक दिया। अब ये यूं ही स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, ये पूरा शब्द तो पुल्लिंग को बोल रहा है, ये यस्य करके जो हमने विग्रह किया, पाचिका भारिया यस्य। अब दूसरा सूत्र ले लो, दूसरे सूत्र ने क्या कहा था कि तसला दिश्वा कृत्व सुचः, तहसील से लेकर के आगे जो भी प्रत्यय है कृत्व सुच तक, तो उसमें एक उदाहरण ले लिया उन्होंने, मद्रिका कल्पा, कल्प प्रत्यय। ऐसे ही क्यंग मानी नोष्ट, तो क्यंग के दो उदाहरण ले लिए, मद्रिका यते वृजिका यते, शब्द वही हैं सारे, और मानिन शब्द उत्तर पद में रहते हुए, तो मद्रिका मानिनी वृजिका मानिनी, तो बहुत सरल है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं पाचिका कारिका, ये तो अणमूल प्रत्यांत हैं, और वृजिका और मद्रिका तो यहाँ पर मद्र वृज्योह कन जो सूत्र है चौथे अध्याय में, वहां कन प्रत्यय करके फिर टाप करके तो पुल्लिंग मत बनेगा ये व्रिज, तो व्रिजक बनेगा व्रिजिक, हाँ व्रिजिक मद्र व्रिज्योह कन और मद्रक, व्रिजिक और मद्रक ये पुल्लिंग बनेंगे ये। तो प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण से पुंगोद्भाव की प्राप्ति थी, यहां निषेध हो गया। अब अगला सूत्र देखो, ये सब निषेध के हैं ये सूत्र, और ये हैं पांच सूत्र निषेध करने वाले। तो आगे है संज्ञा पूरण्योष्ट्य, संज्ञा पूरण्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम, यहां भी षष्ठी है। तो जिसके पुंगवत भाव की प्राप्ति हो रही है, जिसका निषेध यहां किया जा रहा है, उसी के लिए उसी कारण से ये षष्ठी है, वही संज्ञावाचक या पूर्णी प्रत्यांत होना चाहिए। तो संज्ञाया पूरण्याश्च भाषित पुंस्काद अनु, अर्थात भाषित पुंस्काद अनु स्त्रिया पुंगवत भावो न भवति। तो संज्ञा अर्थात नाम किसी का हो, जैसे दत्ता गुप्ता ये दो नाम दिखाए इन्होंने यहां पर, और यहां नाम अर्थात संज्ञा होते हुए जो निष्ठा प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है, तो यहां सूत्र भी अलग है जो कि संज्ञा में यहां प्रत्यय करता है। तीसरे अध्याय में था ना तिच कतौच संज्ञायाम, कत प्रत्यय यदि संज्ञा में करना है तो इस सूत्र से कर लेते हैं। अब वहां वो अर्थ नहीं है भूतकाल का जो निकालते हैं, भूते के अधिकार में जो निष्ठा सूत्र आता है बनेंगे उससे भी वैसे ही दत्त गुप्त आदि शब्द, लेकिन वहां संज्ञा अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो संज्ञा में कत प्रत्यय करके और टाप कर लिया गया है। अब धातु का जो अर्थ घट रहा है, भाई देने का जो कार्य है, जो प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का, वो पुल्लिंग में भी घट जाएगा, दत्त बन जाएगा, वहां स्त्रीलिंग में दत्ता बन गया। संज्ञा होने पर भी कुछ तो धातु का अर्थ आना ही है, क्योंकि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त तो देखा ही जाएगा यहां पर। तो इस तरह से अब ये संज्ञावाची होने के कारण से पुंगोद्भाव की प्राप्ति हो रही थी स्त्रिया पुंगोद्भाषित पुंस्काद से, उसका निषेध कर दिया। आगे फिर वही तसलादिश्वा कृत्व सुचः दत्ता पाशा गुप्ता पाशा, ये पाशा प्रत्यय के उदाहरण है ये। फिर क्यंग मानिनोश्च का दत्ता यते गुप्ता यते, और मानिन का ले लिया दत्ता मानिनी गुप्ता मानिनी, सब एक जैसे उदाहरण में लेंगे। अब पूरणी जो शब्द आ रहा है, अर्थात पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग के शब्द, पूरणी जो सूत्र में है ना स्त्रीलिंग के कारण से है पूरणी, संज्ञा तो पूरण है ना, पूरण अर्थ में प्रत्यय होता है, तो वहां पर स्त्रीलिंग के कारण से पूरणी बोला गया है। तो जैसे पंचमी दशमी ये जो शब्द हैं पूरण प्रत्यांत हैं, ये पुल्लिंग में क्या बन जाएगा इनका पंचम और दशम। अब ये भी भाषित पुंस्क है पंचमी और दशमी, क्योंकि पांच संख्या पर होना ये जो प्रवृत्ति निमित्त है शब्द का, ये पुल्लिंग में भी घट जाएगा स्त्रीलिंग में भी घट जाएगा। तो पंचमी भार्या यस्य, एक ही भार्या नहीं संभाल मिलती, यहां पांच पांच हो रही हैं, और यहां भी नहीं रुके दशमी भार्या, बताओ कहां तक पहुंच गए। शब्द व्याकरण बस शब्द पर ध्यान लगता है अर्थ पर नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं शब्द प्रधान, और निरुक्त क्या करता है अर्थ प्रधान, वो थोड़ा आगे बढ़िया बढ़ गया, क्योंकि शब्द से फिर अर्थ पर ही तो पहुंचेंगे। ऐसे ही पंचमी पाशा दशमी पाशा ये उसका हो गया तसला दिश्वा कृत्व सुचा, और क्यंग माननोष का पंचमी यते दशमी यते पंचमी माननी दशमी माननी। तो इस तरह से कोपद होना, संज्ञावाची होना और पूर्ण प्रत्यांत होना, ये तीन प्रकार के शब्दों के पुंगवत भाव का निषेध कर दिया। अब आगे देखो वृद्धि निमित्तस्य च तद्धितस्य रक्त विकारे, वृद्धि निमित्तस्य षष्ठीयक वचनांतम च व्यपदम तद्धितस्य षष्ठीयक वचनांतम अरक्त विकारे सप्तम्यक वचनांतम, वृद्धि निमित्तस्य और तद्धितस्य दोनों में षष्ठी है, तो विशेषण विशेष्य संबंध है इनका। तद्धित का विशेषण है वृद्धि निमित्त, लेकिन वृद्धि निमित्त का अर्थ खोलने के लिए हमें समास पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तत्पुरुष कर देंगे तो और अर्थ निकलेगा, बहुव्रीहि करेंगे तो और अर्थ निकलेगा, तो बहुव्रीहि करके यहां करना है कि वृद्धेर निमित्तम यस्मिन, यानी ऐसा तद्धित, यस्मिन किसको कह रहा है, तद्धित को, ऐसा तद्धित प्रत्यय है जिसमें वृद्धि का निमित्त हो। तो वृद्धि का निमित्त का तात्पर्य वृद्धि जिस निमित्त को लेकर के होती है, अर्थात ये तो होना ऋणित तो होना, ये वृद्धि के निमित्त अनुबंध होते हैं, तो उस तद्धित में ये अनुबंध होने चाहिए, ऐसा तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय है तो प्रत्यय में तदंत विधि होती है, तो हम तद्धित का अर्थ करेंगे तद्धितांत, बस उसी के पुंगवत भाव का निषेध कर रहा है अभी ये, यानी ऐसा शब्द लिया हमने जिसमें तद्धित प्रत्यय किया गया है और उस तद्धित प्रत्यय में वृद्धि का निमित्त भी था, अब उसका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हैं तो उसका पुंगवत भाव का निषेध होगा। अब रही बात की तद्धित प्रत्यय हम भिन्न भिन्न अर्थों में करते ही हैं, देखा है हमने चौथे पांचवें अध्याय में सब भरमार है अर्थों की, तो उन अर्थों में से दो अर्थों को हटा दिया गया है, रक्त अर्थ तेन रक्तम रागात सूत्र है ना, और विकार तस्य विकार आदि जो अर्थ हैं, इन अर्थों में यदि आप तद्धित लाओगे भले ही उनमें वृद्धि का निमित्त विद्यमान हो तो वहां पुंगवत भाव को नहीं रोका जाएगा, वहां हो जाएगा, तो अरक्त विकारे। अब पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि रक्त अरक्ते अविकारे च अर्थे यो विहितः वृद्धि निमित्तस् तद्धितः, रक्त और विकार अर्थ से भिन्न अर्थों में जो प्रत्यय तद्धित किया गया है जिसमें कि वृद्धि का निमित्त है, तदंतस्य स्त्री शब्दस्य पुंवद्भिन्न भवति, स्त्री शब्द से कहां से ले लिया, क्योंकि स्त्रिया का अधिकार आ ही रहा है पीछे से। अब पीछे के तीनों सूत्रों में घटाएंगे हम इसको जो पुंगवत भाव करने वाले हैं, तो पहले स्त्रिया पुंगवत भाषित सूत्र पर पहुंचे, तो स्रौघनी भारिया यस्य, अब यहां स्रौघनी शब्द पर ध्यान देना है कि स्रुघ्न शब्द से बनाया हमने, ये पहले बनाया स्रौघ्न फिर स्त्रीलिंग है इसलिए स्रौघ्नी, तो स्रुघ्न शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, स्रुघ्न में रहना, बस वो पुल्लिंग में भी घट जाएगा स्त्रीलिंग में भी घट जाएगा। अब तद्धित प्रत्यय जब किया इससे तो तत्र भवः भवार्थ में तद्धित प्रत्यय हो गया अण प्रत्यय, अण प्रत्यय में अणकार लगा हुआ है, ये वृद्धि का निमित्त भी है उसमें, तो स्रौघ्नी शब्द अण प्रत्यांत अर्थात तद्धित प्रत्यांत जिसमें वृद्धि का निमित्त है, ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द है ये, और रक्त या विकार अर्थ में हुआ नहीं है, तो अब यहां पर जो पुंगवत भाव की प्राप्ति हो रही है उसको रोक दिया, तो स्त्रीलिंग का ही बोलना पड़ेगा हमें, नहीं तो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाँ स्रुग्न मत कर देना, क्योंकि वृद्धि तो अण के कारण से हुई है ना, केवल नीप हटेगा बस टिड्ढाणे से जो हुआ है, तो स्रौघ्न भार्य न कह करके स्रौघ्नी भार्य, ऐसे ही माथुरी भार्य, पाशा प्रत्यय तसला दिश्वा का योगदान बनेगा, स्रौघ्नी पाशा माथुरी पाशा, फिर क्यंगमान लोष्टिका स्रौघ्नी यते माथुरी यते स्रौघ्नी माननी माथुरी माननी। और लिया विषय आगे स्वांगाचेत, स्वांगात पंचम एक उष्णांतम च्यापदम ईतः षष्ठी एक वचनांतम, अब यहां स्वांगात में पंचमी है ईतः में षष्ठी है, तो ईतः में जो षष्ठी है इसी को ये स्वांगात शब्द बोल रहा है कि ईकारांत जो शब्द आप लोगे है ना वो स्वांगवाची से उत्तर आना चाहिए, ई जो ई आएगा ईकार वो स्वांगवाची शब्द से किया गया हो, ऐसे शब्द का पुंगवत भाव का निषेध किया जा रहा है, तो स्वांगाद उत्तर या ईकार तदंताया स्त्रिया पुंबद न भवती। अब तीनों सूत्रों के साथ में घटाएंगे इसको, जैसे दीर्घ केशी शब्द बनाया, पुल्लिंग बनेगा दीर्घ केश, तो प्रवृत्ति निमित्त क्या है, बालों के बालों का लंबा होना, वो पुरुष में भी घट जाएगा स्त्री में भी घट जाएगा। तो इस तरह से दीर्घ केशी भारिया यस्य, तो यहां पर भी पुमद भाव की प्राप्ति हो रही है, लेकिन ये दीर्घ केश शब्द स्वांगवाची है और उसके अंत में ई आ रहा है, ये जो स्त्रीलिंग बनाया गया है इसको स्वांगा चोप सजनात असंयो गोपधात, इससे ङीष प्रत्यय यहां पर हुआ है स्त्रीलिंग में। तो होना चाहिए था दीर्घ केश भार्य, वो न होकर के दीर्घ केशी भार्य, दीर्घ केशी पाशा, ये पाशा प्रत्यय का हो गया, श्लक्षण केशी पाशा, चिकने बाल हैं जिसके, और दीर्घ केशी यते श्लक्षण केशी यते, ये क्यंग मरणोष से जो प्राप्ति हो रही थी उसको रोका गया। क्यंग में यदि हम बनाएंगे तो पुल्लिंग होता तो क्या बन जाता फिर, क्योंकि हम जब ङीष को हटाएंगे तो शब्द अकारांत रहेगा, तो दीर्घ केशायते बनता फिर, तो क्योंकि अकृत सारा तो केवल दीर्घ भी लगेगा फिर। यहां इन्होंने मानिनी का नहीं दिया है उदाहरण, तो वो भी ले सकते हैं दीर्घ केशी मानिनी श्लक्षण केशी मानिनी, वो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें काशिका में जो सूत्र आया हुआ है ये, तो वहां दिया है इन्होंने स्वांगा चेतो अमानिनी, इसीलिए इन्होंने नहीं दिया है मानिन का उदाहरण। इनकी मानिन शब्द पर रहते ये सूत्र निषेध नहीं कर रहा है, स्वांगा चेतः अमानिनी। अब यहां इन्होंने ये बताया नहीं कि मानिन का उदाहरण क्यों नहीं दे रहे, तो यदि हम सूत्र में ही ये अंश जोड़ लेते हैं अमानिनी तो निषेध हो ही गया, और नहीं जोड़ते हैं तो फिर किसी वार्तिक की रचना करनी होती। अब क्योंकि काशिकाकार ने सूत्र में ही ले लिया है तो वार्तिक नहीं दिखाया उन्होंने, महाभाष्य में फिर अलग से वाक्य दिखाया जाएगा इसका वार्तिक के रूप में निषेध करने के लिए कि मानिन पर मानिन में नहीं करना है, इसलिए केवल क्यंग का ही उदाहरण दिया है ये। हैं अच्छा जी, मूल में ऐसा नहीं है तो काशिकाकार परिवर्तन किए क्या सूत्रों? देखो ये तो थोड़ा थोड़ा अंतर तो आ ही जाता है अष्टाध्यायी के भी, ना देखो ना, एक लघु पाठ वृद्ध पाठ ये भी मिलते हैं, और रेवली से एक छपी भी है अष्टाध्यायी, अगर तुम लोगों के पास किसी को हो तो, जिसमें कि बहुत सारे पाठ भेद उसमें दिखाए गए हैं। है किसी के पास नहीं है उपलब्ध तुम्हारे? नहीं है, मेरे पास है वो, तो उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाठ जहाँ अंतर आया हुआ है वो सब दिए हुए हैं उसमें, और उसमें सूत्रों की सूची भी है साथ में, सूची होती है ना नकाराधिक्रम से, अष्टाध्यायी हम जो मूल देखते हैं तो सूची तो नहीं है ना किसी में भी, उसमें सूची भी बनाई गई है और पाठ भेद भी दिखाए गए हैं कि ये पाठ भेद उपलब्ध होते थे पहले। ये तो बाद में फिर निश्चय करके महाभाष्य के अनुसार, क्योंकि महाभाष्य यदि योग विभाग कर रहा है किसी सूत्र का तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि पाणिनि की दृष्टि से वो एक सूत्र माना जाएगा, नहीं तो योग विभाग करने की क्या आवश्यकता हुई। तो उन महाभाष्य की बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके मंतव्य को सामने रखते हुए एक संस्करण ये फिर बनाया गया जो कि बालगढ़ से छपा हुआ है ये। लेकिन काशिकाकार थोड़ी बालगढ़, उस समय कहाँ बालगढ़ रखा था, वो तो जैसा उसके सामने उपलब्ध था उसने व्याख्या की है अपनी, उस समय मीमांसक जी भी नहीं थे वामन जयादित्य के समय में, नहीं तो टक्कर होती फिर सीधी इनमें आपस में ही, वो छोड़ते ही नहीं, मीमांसक जी खंडन करते फिर वामन जयादित्य का, फिर वो उत्तर देते वामन जयादित्य, यही चलता रहता। एक सूत्र और लिया इन्होंने आगे, जातेश्च, जाते है षष्ठे क्वचनांतम च अव्यपदम, तो जाति तो ठीक है, जातिवाचक शब्द लेते ही हैं हम इससे, पीछे भी कई बार ऐसा आ चुका है सूत्रों में जाति शब्द, तो जातेष्ट स्त्रियः पुंवद् न भवति। अब यहाँ भी पिछले तीनों सूत्रों के आधार पर जो प्राप्ति है वैसा ही निषेध दिखाएंगे। तो जैसे कठी शब्द है, कठ शब्द से जो बनाया गया है, ऐसे ही बहुवृच शब्द से, बहुवृच अकारांत, बहु का और ऋच का जब समास करेंगे, बहवः ऋचः, अब यस्य या यस्याः जैसे भी बोला जाएगा, या यस्मिन या यस्याम, तो वहां पर बहुवृच ये अकारांत जो बनेगा ना, ये समासांत प्रत्यय करके बनेगा। फिर ऋक् पूरब्धुः पथामानक्षे, उसमें आ गया ना ऋक् शब्द, तो उसे अकार प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो ऋच बहुवृच, अब स्त्रीलिंग में करना है तो उसी का दिया है इन्होंने, बहुवृचि। तो स्त्रीलिंग में जो कठ का कठी और बहुवृच का बहुवृचि, तो यहां पर ङीष प्रत्यय करने के लिए वही सूत्र है, जाते रस्त्री विषयाद अयोपधार। तो इस तरह से प्रवृत्ति निमित्त समान होने के कारण से पूर्व सूत्रों से पुंवद्भाव की प्राप्ति हो रही थी, उसको रोक दिया। तो कठी भार्य बहुवृचि भार्य, पाशा प्रत्यय करके कठी पाशा बहुवृचि पाशा, और क्यंग का दे दिया है कठियते बहुवृचियते। और यहां पर भी वही है कि मानन, क्योंकि काशिकाकार ने जब अमाननीय सूत्र में जोड़ा है तो उसी की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए यहां भी रोक दिया गया उसको, तो मानन का उदाहरण यहां भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जो पांच सूत्र हैं, ये पिछले तीन सूत्रों के अपवाद हैं। अब यहां पर जो सूत्र आगे आ रहा है ये, और ये भी पुंगमत भाव कर रहा है, तो अब यहां पर प्रश्न उठ जाएगा कि ये दो दो बार पुंगमत भाव का प्रकरण क्यों है भाई? पीछे आ तो गया, पुंगमत भाव के तीन सूत्र आ गए, क्या वो कम है, अपने में बहुत है, और सभी प्रकार के शब्दों को ले सकते हैं पुंगमत भाव करने के लिए वो, और फिर भी आप ये आगे और बढ़ा रहे हैं विषय को। अब तो हुआ क्या था कि तीन सूत्रों ने जिन जिन शर्तों को लेकर के पुंगमत भाव किया था, उन्हीं उन्हीं शर्तों को सामने रखते हुए आगे के पांच सूत्रों ने निषेध किया। अब आगे के पांच सूत्रों ने जिन जिन शर्तों को लेकर के निषेध किया है, उन्हीं शर्तों को सामने रखते हुए ये सूत्र पुंगोद्भाव कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य, पांच सूत्र तीन सूत्रों के अपवाद, और ये सूत्र पांच सूत्रों का अपवाद, हो गया स्पष्ट? अब होता क्या है कि ये जानकारी न होने के कारण से प्रायः छात्र क्या कर बैठते हैं कि कहीं पर पुंगवद भाव करना हो, जैसे हम स्त्रियः पुंगवद भाषित का उदाहरण ही ले लो, क्या है उसका उदाहरण? दर्शनीय भार्या। अच्छा, अब यहाँ पर विग्रह करके देख लिया हमने कि दर्शनीय भार्या यस्य, पूछा किसी से भाई कैसे हुआ पुंगवद भाव, कि उसमें क्या है, ये तो समानाधिकरण है यहाँ पर, है ना, कर्मधारय समास है, दर्शनीया भारिया समानाधिकरण है कि नहीं है? समान अधिकरण का तथा कर्मधारय नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अधिकरण तो दोनों का एक है ना, तो पुंवद कर्मधारय जातीय देशेशु वो कर्मधारय समझ बैठते हैं उसको, समास तो कर्मधारय नहीं है ना, तो केस से हो गया पुंवद भाव। अरे ये जो सूत्र है पुंवद भाव करने वाला, ये तो पांच सूत्रों से जो निषेध हुआ है उसमें दोबारा प्राप्ति दिखाने के लिए है, क्योंकि इनकी अतिव्याप्ति हो रही है इन पांच सूत्रों की, निषेध को ज्यादा ही होने लगा, कहीं रोकना भी है उसको, इनकी प्राप्ति करनी है पुंगवद भाव की, तब ये सूत्र बनाया। तो ये इस प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है पुंगवद भाव प्रकरण में, ठीक है ना, ये अंतिम सूत्र है, आगे पुंगवद भाव का कार्य पूरा हो जाएगा। तो पुंगवद अव्ययपदम कर्मधारय जातीय देशी येषु सप्तमी बहुवचनांतम। तो कर्मधारय तो हो गया समास, जातीयर और देशीयर ये प्रत्यय साथ में लिए गए, क्योंकि यहां जो अधिकार चल रहा है वो है उत्तर पदे का, तो उत्तर पदे का अधिकार कर्मधारय समास में तो लग जाएगा, क्योंकि एक शब्द आगे आएगा तो उत्तर पद हो गया, लेकिन जातीय और देशीय तो पद नहीं है, तो इनको अलग से बोलना पड़ा है। ये बात मैंने कल भी बताई थी, पीछे जो सूत्र आए थे तो वहां पर भी, जैसे क्यंग मानी नोष्टम में क्यंग प्रत्यय, वहां उत्तर पद का संबंध नहीं जोड़ेंगे, और उसके पहले वाला सूत्र तसलादिश्वा कृत्व सोचा, वहां तो उत्तर पद का बिल्कुल ही है ना, स्वयं ही इन्होंने निषेध किया है कि वहां आना ही नहीं है, क्योंकि क्यंग मानो उसमें तसलादिश्वा सारे प्रत्यय ही तो है वो, लेकिन क्यंग मानोष्ठ में दोनों बातें थी, उसमें उत्तर पद भी था मानिन और प्रत्यय भी था क्यंग, तो वहां एक शब्द के साथ में लगेगा उत्तर पद का संबंध, एक के साथ में नहीं लगेगा। ऐसे ही यहां पर भी है कि कर्मधारय के साथ में तो उत्तर पद का संबंध जुड़ जाएगा, लेकिन जाति और देशीयर के साथ में नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से अब सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि कर्मधारय समासे जातीय देशीय इत्येतयोश्च प्रत्ययोः परतः भाषित पुंस्कादनुङ् स्त्रियाः पुंगत भवति। तो अब स्पष्ट इन्होंने बता दिया कि प्रतिषेधार्थो अयम आरंभः, क्योंकि प्रश्न उठ गया ना कि ये तो इसकी आवश्यकता ही क्या है करने की, हम उन्हीं तीन सूत्रों से कर लेंगे, तो उन तीन सूत्रों से कैसे कर लेंगे, क्योंकि आगे के पांच सूत्र रोक भी तो रहे हैं और वही उदाहरण आएंगे। यहां देखो, देखो पहला ही देखो, पाचक वृंदारिका, और क्या लिखा था हमने, नक उपधाय का उदाहरण क्या था, देखो दोबारा, पाचिका भारिया है नहीं है, तो पाचिका भारिया यस्य, ऐसा ही विग्रह यहां करो, पाचिका वृंदारिका यस्य है, जो कहते हो नहीं है, कुपद यहां भी है कुपद वहां भी है, तो न को उपधाया कैसे होने देता है यहां पर पुंगत भाव, वो तो रोक दिया था उसने। तो अब इसने कहा कि यदि आपने कर्मधारय समास किया है, देखो वहां समास क्या किया था हमने, पाचिका भारिया, अरे हाँ यहां मैंने गलत बोल दिया अभी, पाचिका च असौ वृंदारिका, ये यस्य नहीं बोलेंगे यहां पर, वहां हमने समास किया बहुवरी ही पाचिका भारिया यस्य, यहां समास किया पाचिका च असौ वृंदारिका। अब यहां पर स्त्रियः पुंगवत भाषित सूत्र, समास का तो उसने कुछ कहा नहीं था कि कैसा समास हो जहां मैं पुंगवत भाव करूंगा, कहा है उसने कुछ भी, वहां चाहे बहुवरी ही करो चाहे कर्मधारय करो कुछ भी करो। और निषेध करने वाले सूत्रों ने भी समास का नाम नहीं लिया है कहीं, तो न को बधाया है बहुवरी में भी करेगा निषेध, कर्मधारय में भी करेगा निषेध। अब इसने कर्मधारय में यहां दोबारा प्राप्ति दिखाई है फिर, तो इसका अर्थ क्या हुआ है, इस शब्द का अर्थ है क्या पाचक वृंदारिका का, ये तो पूज्यमान अर्थ में आते हैं ना शब्द, ये वृंदारक नाग कुंजर ही पूज्यमान अर्थात प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य पाचिका, बस यही है तात्पर्य, यानी अच्छी पाचिका है कोई, यहां भारिया भारिया मत करना है कुछ भी, वो नहीं है पाचिका च असो वृंदारिका। तो इस तरह से न कुबधाया से जो निषेध हुआ था पुनः प्राप्ति हो गई, पुंगवत भाव हो गया, पुंगवत भाव हो गया तो पाचिका को हुआ है वृंदारिका को नहीं, पाचिका का पुंगवत भाव पाचक। ऐसे ही अब जातीयर में करेंगे यहां, अब यहां क्या कर्मधारय करेंगे, कर्मधारय का तो हो गया उदाहरण, अब हमें तीन देने हैं ना प्रत्येक सूत्र के साथ में, एक कर्मधारय का उदाहरण, एक जातीयर का, एक देशीयर का। तो जातीयर प्रत्यय सीधा पाचिका शब्द से हुआ है, अब यहां कोई समास नहीं करना है हमें, समास तो हम पदों में करते हैं ना, ये पद नहीं है, पहला पद है आगे प्रत्यय है, तो पाचिका से जातीयर प्रत्यय हुआ प्रकार वचने जातीय, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, यानी ये महिला कैसी है, जैसे पाचिकाएं होती हैं प्रकार वचन है ना, पाचिका के प्रकार वाली, पाचिका जैसी, प्रकार अर्थ लेते हैं ना जैसा अर्थ में, तो पाचिका का पाचक बन गया यहां पर। और स्त्रीत्व कहां से प्रकट हो रहा है, वो जातीय अर्थ से जो टाप हुआ है उससे हो तो रहा है, उससे पता लग रहा है कि हाँ स्त्रीलिंग का शब्द है ये। ऐसे ही देशीयर, देशीयर का इसका क्या अर्थ हो जाएगा, पूरी पूरी पाचिका नहीं है अभी, ईषद असमाप्ति है, ठीक है ना, कुछ कमी रह गई है अभी, तो पाचक देशीय। अब दूसरा सूत्र संज्ञा पूरण न्योष्ठ्य क्रम से आएंगे ना पांचों अलग अलग। तो वहां निषेध कहा गया था पुंवद्भाव का, तो पहले संज्ञा का उदाहरण, दत्त वृंदारे का, सब यही उदाहरण आएंगे ऐसे ही। अब दत्ता च असौ वृंदारे का प्रशंसनीय दत्ता नाम की स्त्री, प्रशंसा के योग्य दत्त जातीया, दत्ता जैसी, दत्ता के प्रकार वाली, और दत्त देशीया, पूरी पूरी दत्ता नहीं बनी है तो कैसी बनी है। तो मैंने कहा ना कि शब्द से मतलब है, अर्थ पे मत जाओ अभी। ऐसे ही पूरण प्रत्यांत का लिया, जैसे पंचमी वृंदारिका, संख्या तो पांचवी है और प्रशंसनीय है, पूज्यमान है, तो पंचम वृंदारिका, पंचमी का पंचम हो गया, पंचम जातीय, पंचम देशीय। अब अगला सूत्र वृद्धि निमित्तस्य च, ये भी तो निषेध कर रहा था क्योंकि अब तो हमें पांचों को लेना है। तो वहां पर स्रोघनी शब्द बनाया गया था, तो स्रोघनी वहां तो हमने किया था बहुरी समास, स्रोघनी भारिया यस्य, अब क्या करेंगे, स्रोघनी च असौ भारिया च, वही स्रोघनी है वही भारिया है, तो स्रोघन भारिया, स्रोघन जातीया, स्रोघन देशीया, स्वांगा चेत, तो श्लक्षण मुख, तो शब्द क्या है श्लक्षण, क्या बनेगा शब्द स्त्रीलिंग में, पीछे हमने क्या बनाया था स्वांगा चेता में, स्वांगा चेता में उदाहरण क्या था, वहां तो केश, हाँ केश का दिया था ना, दीर्घ केशी और श्लक्षण केशी, इस प्रकार से यहां मुख ले लिया है, तो मुख में श्लक्षण मुखी च असौ वृंदारिका, तो श्लक्षण मुख हो गया। ऐसे ही श्लक्षण मुख जातीया, श्लक्षण मुख देशीया, जातेष्ट में वही कठी शब्द था वहां पर, कठी च असौ वृंदारिका, तो कठी का कठ बन गया, कठ वृंदारिका, कठ जातीया, कठ देशीया। ये हो गया सारा समाप्त पुंवद्भाव। अब यहां पर पुंवद्भाव जैसा ही, पुंवद्भाव तो नहीं है लेकिन पुंवद्भाव में हम क्या करते हैं कि स्त्रीलिंग के शब्द को पुल्लिंग का बनाते हैं, तो यहां ऐसा तो नहीं है लेकिन स्त्रीलिंग के शब्द में थोड़ा सा कुछ ह्रास तो करना होगा। जैसे हम स्त्रीलिंग में ई लाते हैं तो दीर्घ ई होता है, इसने कहा नहीं कुछ तो कमी करो, भले ही आप पुल्लिंग नहीं बना रहे हो लेकिन उसको ह्रस्व स्वीकार कर दो, कुछ तो कमी कर दी। पूरा पूरा तो पुल्लिंग नहीं कर पाए लेकिन फिर भी कुछ कमी कर दी उसने, वो कार्य ये सूत्र करता है। इसलिए यहां पर भाषित पुंस्क की अनुवृत्ति समाप्त नहीं हुई है अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा भाग उसका अभी चल रहा है लेकिन अगले सूत्र में कुछ भी नहीं रहेगा अब ये विषय, न भाषित पुंस्क रहेगा ना और कुछ रहेगा, वहां पर और प्रकार के शब्द लेने हैं फिर। यद्यपि अगला सूत्र इसी का विकल्प है तो हम जोड़ भी सकते हैं इसको वैसे, तो यहां सूत्र है घरूप कल्प चेलट बुर्वगोत्र मत हतेशु सप्तमी बहुवचनांतम न्यह षष्ठी एक वचनांतम अनेकाच षष्ठी एक वचनांतम ह्रस्व प्रथमैक वचनांतम। यहां भी देखो ऐसे ही है कि कुछ तो हैं प्रत्यय और कुछ हैं उत्तर पद, अर्थात शब्द दिए गए हैं पूरे सूत्र में। जैसे घ क्या है प्रत्यय, कल्प क्या है प्रत्यय, और भी कोई है, हाँ रूप, रूप भी तो है, घ रूप कल्प ये तीन तो हैं प्रत्यय, और चेलट ब्रुव गोत्र मत हत ये क्या है उत्तर पद यानी कि शब्द हैं ये। तो उत्तर पदे का जो अधिकार चल रहा है वो इन जो पद हैं उनके साथ में घटाएंगे और बाकी प्रत्यय हैं, तो इनमें सम में है सप्तमी, अर्थात इस प्रकार के प्रत्यय परे रहते जो भाषित पुंस्क शब्द आएगा। तो भाषित पुंस्क जो पीछे लिया गया था वहां केवल यह कहा गया था कि ऊं प्रत्यय उसके आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहां पर यहाँ पर आगे क्या होना चाहिए उसका निर्देश ही कर दिया है सीधा। वहां यह कहा गया था कि ऊंग नहीं होना चाहिए, तो इसका अर्थ है नीप नीश नीन टाप डाप चाप ये तो ला सकते हैं सारे, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि सारे नहीं लेने हैं, केवल ङ्यन्त लेना है। तो केवल ङ्यन्त लेना है तो फिर अनूंग की अनुवृत्ति लाना आवश्यक है क्या? अब यहां पर नहीं, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, क्योंकि सीधा कौन सा प्रत्यय है बोल दिया गया है, तो केवल अनुवृत्ति आएगी भाषित पुंस्कात, जबकि वो एक समस्त शब्द है भाषित पुंस्कात अनु, लेकिन एक टुकड़ा उसका ले लेते हैं, एक देश आ जाता है कभी कभी। तब सूत्र का अर्थ बन जाएगा, एक तो इसमें अनेकाच भी विशेषण ध्यान में रखना है कि न एक अनेक अनेक अच यस्मिन, जिसमें एक से अधिक अच हो, ये भी ध्यान रखना है। तो भाषित पुंस्कात पर यो ङी प्रत्यय तदंतस्य, क्योंकि प्रत्यय है तो तदंत विधि हो ही जानी है, तदंतस्य अनेकाच ह्रस्व भवति, ह्रस्व मात्र करेगा ये। शर्त इसकी क्या है कि घ रूप कल्प चेलड ब्रुव गोत्र मत हत इत्येतेषु परतः, अब इत्येतेषु उत्तर पदेषु नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कुछ पद हैं इसमें कुछ प्रत्यय हैं, तो इत्येतेषु परतः कह दिया। इसमें एक शब्द है ब्रुव, तो ब्रुव में थोड़ा विचार करना होता है कि ये बनाएंगे कैसे हम इसको, क्योंकि अच प्रत्यांत है ये, अर्थ इसका जो होता है ना बोलने वाला, बस ये अर्थ लेना है, तो बोलने वाला में हम यही तो कहेंगे कि ब्रवीति इति। अब जब अच करेंगे तो फिर गुण अवादेश तो क्या बनना चाहिए, ब्रवह, लेकिन एक सूत्र और बैठा है कि आप यदि आर्धातु प्रत्यय लाओगे तो फिर आप ब्रू नहीं बोलेंगे, आप वच बोलेंगे, फिर ब्रुव वची ही, तो ब्रवीति इति बोलो आगे वचह, यही तो बनेगा। अब यहां क्या करें, कोई समाधान तो है नहीं, तो कहा समाधान यही है कि आचार्य स्वयं समाधान है पाणिनि, वो बोल रहे हैं तो शंका किस बात की, तो सीधा कहेंगे निपातन से ही ब्रुव शब्द अच प्रत्यांत होता हुआ भी वच आदेश भी नहीं किया या किया गया और गुण भी नहीं किया गया। चलो मान लिया हमने वच नहीं किया तो कम से कम ब्रवह तो बना लेते गुण और अवादेश करके, वो भी नहीं, गुण भी नहीं हुआ तो उवंग हो चुका है, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा हमें, तो ब्रुवह ये इस तरह से है ये। अब देखो उदाहरणों में, जैसे ब्राह्मणी दीर्घिकारांत शब्द, और दो ब्राह्मणियों में से एक को छांटा वो अधिक थोड़ा अतिशायन अर्थ तो लेना ही पड़ेगा हमें, तरप तमप ला रहे हैं तो वो श्रेष्ठ है थोड़ी, तो ब्राह्मणी तर टाप करके ब्राह्मणी तरा। अब यहां पर पिछले किसी सूत्र से भी पुंगोद्भाव की प्राप्ति नहीं है, ध्यान रखना ये तो एक अलग सूत्र बन रहा है ना, अब ये केवल ह्रस्व करेगा उसको और कुछ भी नहीं करेगा, और कुछ प्राप्त भी नहीं है जिसको रोकेगा, ये कुछ भी प्राप्त नहीं है, ये सूत्र न बनेगा नहीं होता तो सीधा प्रयोग करना पड़ता हमें ब्राह्मणी तरा, इसने कर दिया ह्रस्व मात्र बस। तो ब्राह्मणी तरा ब्राह्मणी तमा, ऐसे ही रूप प्रत्यय करके भी किसी सूत्र से कुछ भी प्राप्त नहीं है तो ब्राह्मणी रूपा, या फिर हम इसको अगर उधर ले लें उससे हो सकती है प्राप्ति, तस्लादेश्वा कृत्व सुच इसमें रूपक आ गया है क्या, नहीं प्रशंसायाम रूपक, प्रशंसायाम रूपक इसकी संख्या देखना जरा कहां पर है, प्रशंसायाम रूपक ईशद समाप्त कल्प देश देशीय रही है, ये इसके ऊपर वाला हो गया, उसी में आ रहा है शायद ये पंचम्यास तहसील से लेकर के संख्या है क्रियाभ्या वृत्ति गणने कृत्व सुच तक जो प्रत्यय आ रहे हैं, 5367 जी अभी इसी में तो हम यहाँ यूं कह सकते हैं कि तस्ला दिश्वा कृत्व सुचहसे यहाँ पुंगवत भाव ब्राह्मणी का ब्राह्मण प्राप्त हो रहा था, है ना। तो इस तरह से इसने जो ह्रस्व किया है तो एक तरह से उसका अपवाद भी बन सकता है, ये अपवाद होते हुए ह्रस्वत्व का विधान है। तो इस तरह से ये घ रूप कल्प ये तीन तो हो गए प्रत्यय के उदाहरण। इन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पर गुस्से पुंगवत भाव की प्राप्ति थी, चलो कोई आवश्यक नहीं है दिखाना, ये तो अलग कार्य कर ही दिया इसने। अब लिया इन्होंने कल्प शब्द को, नहीं कल्प तो हो गया ये चेलट, तो चेलट जो शब्द है ना ये मूल तो शब्द चेल है लेकिन चेलट ये जो टकार साथ में लगाया गया है तो ये केवल टिढ़ाने से नीप नीप करने के लिए लगाया गया है ये। और ये जो शब्द है जैसे ब्रुव शब्द है चेलट शब्द है, तो ब्रुव तो ठीक है हच प्रत्यांत हो गया और चेलट में टकार माना गया है, गण में ऐसा ही पड़ा हुआ है ये, तो वहां पर ब्राह्मणी चेली, अब इसका अर्थ क्या बनेगा। तो इसका अर्थ अब यह है कि चेल धातु तो वैसे कोई है नहीं, तो कोशकारों ने भी कोई ज्यादा इसके अर्थ को नहीं खोला है, कहीं प्रयोग दिखाई दे तो ध्यान देखना इसका कहीं अर्थ मिलता हो तो। और ब्राह्मणी ब्रुवा का तो हो जाएगा जो अपने को ब्राह्मणी बोल रही है, ठीक है ना, ब्राह्मणी जो अपने को बोल रही है तो ब्राह्मणी ब्रुवा तो बन जाएगा स्त्रीलिंग में ब्राह्मणी ब्रुवा, तो वहां ह्रस्व करके हो गया ब्राह्मणी ब्रुवा। ऐसे ही गोत्र शब्द के साथ में वो उसमें आता है केलरी खेलरी चेलरी उस धातु से चलन अर्थ में आ रहा है, तो चलन अर्थ में गति अर्थ हो गया गति के, तो ज्ञान गमन प्राप्ति आदि ऐसे अर्थ लेते हुए तो वही है कि कहीं किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो अधिक स्पष्टता से अर्थ का पता लग सकता है। कोश कैसे कोश होते हैं आचार्य, जैसे लौकिक उदाहरण कोश में अगर देखना होता है तो प्रायः करके एक तो हम उसका सहारा लेते हैं शब्द कल्पद्रुम या वाचस्पत्यम जो बड़े बड़े कोश है, अमरकोश में तो ज्यादा नहीं मिल पाता है छोटा सा ही कोश है वो, तो शब्द कल्पद्रुम है या फिर वाचस्पत्यम है, एक इसका एप्लीकेशन भी आता है शब्द कल्पद्रुम का प्ले स्टोर से देख लेना तो उसमें सरलता से मिल जाते हैं शब्द। एक हलायुध कोश भी है लेकिन वो भी इतना विशाल नहीं है, लेकिन है प्रामाणिक वो भी हलायुध कोश। और इनका जो है वामन शिवराम आपटे का है ना संस्कृत हिंदी शब्दकोश करके शायद नाम है उसका, उनका भी मिलता है। तो ये हो गया ऐसे ही ब्रुव शब्द के साथ में समास कर लेंगे, समास क्या बल्कि हाँ समास ही करना होगा, ब्रुवती इति ब्रुवह ब्रवीति इति ब्रुवह ये तो अलग बन गया, लेकिन यहां भी फिर हमें उपपद समास ही करना पड़ेगा। और गोत्र शब्द के साथ में तो षष्ठी समास कर सकते हैं ब्राह्मणी के गोत्र की, तो ब्राह्मणी गोत्रा। और मत है मत शब्द मन धातु से बना करके अलग से फिर उसको जोड़ेंगे तो ब्राह्मणी मता, और हत शब्द का ब्राह्मणी हता। अच्छा जिसमें कुछ सितानी कुछ नहीं से समास क्यों, इसमें जो शब्द लिए ये इन्होंने अपने प्रकार से दिया तो है अर्थ थोड़ा सा, क्योंकि काशिकाकार ने भी इनको निंदावाची के रूप में लिया है, तो निंदावाची इसी रूप में है कि मान लो कोई अपने को ब्राह्मणी बोल रही है तो प्रश्न उठेगा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्या समाज को पता नहीं है कि ये ब्राह्मण परिवार की है या ब्राह्मणी है, उसके आचरण को व्यवहार को देखते हुए भाई कोई अपने गुण की व्याख्या या गुण की घोषणा कब करता है, दूसरा स्वीकार नहीं कर रहा है कोई और वो अपने को बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, तो एक निंदा के रूप में आ जाता है ये। एक वो मुहावरा सुना होगा, वह तो उर्दू का ही मुहावरा, हिंदी में खूब चलता है कि अपने मुंह मियां मुट्ठू क्या है, ऐसी कुछ है, मियां मिट्ठू। कहने का तात्पर्य अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इसको अच्छा मानेंगे समाज में? समाज ये कहता है कि आपकी प्रशंसा और लोग करें, आपको क्यों करनी पड़ रही है स्वयं? तो क्यों कहना पड़ रहा है उसको स्वयं कि मैं ब्राह्मणी हूं? तो ये निंदा के रूप में हो गया। क्यों कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मणी गोत्र की हूं? समाज को पता हो जाना चाहिए, सब जानते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसलिए ये चेलट ब्रुव गोत्र उसी श्रेणी में चेलट को भी डाल दिया है। अब यहां पर चेल का अर्थ क्या ले सकते हैं? तो वही है कि हम अगर चेलरी धातु को ले भी लें तो ज्ञान गमन प्राप्ति जैसे है, तो ज्ञान यानी कि ब्राह्मणी अपने को जना रही है या जान रही है या जैसे भी है, इस तरह से अर्थ ले सकते हैं। तो निंदा के अर्थ में ये हो गए, और निंदा के अर्थ में होने के कारण से फिर कुछ तानी कुछ सनई से, क्योंकि समास तो दिखाना पड़ेगा हमें कोई ना कोई साथ में, तो इससे समास कर दिया है इन्होंने यहाँ। और मत और हत के साथ में तो ये विशेषण विशेष मानते हुए, तो विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर लेंगे। तो इस सूत्र ने जो यहां पर ङ्यन्त शब्द लिए थे, क्योंकि ब्राह्मणी का ही उदाहरण आ रहा है सब में यहां पर, और ब्राह्मणी शब्द कैसा है? ङ्यन्त। तो ङ्यन्त में जो ङ्यन्त शब्द होते हैं तो उनकी नदी संज्ञा तो होती ही है, ठीक है ना? ङ्यन्त जो शब्द होते हैं नदी संज्ञक होते हैं कि नहीं होते हैं? वो ङी की नदी संज्ञा होती ही है। तो ऐसे ही विषय को आगे लेता हुआ जो सूत्र है उसको देखो पहले, कि नद्याः शेषस्य अन्यतरस्य, नद्याः षष्ठे क्वचनान्तम्, शेषस्य षष्ठे क्वचनान्तम्, अन्यतरस्याम् सप्तमे क्वचनान्तम्। इसमें जो शेषस्य शब्द आ रहा है, और शेष का अर्थ है बचा हुआ, तो बचा हुआ का अर्थ है कि पूर्व सूत्र ने जो बात कही थी उससे बचे हुए क्या कोई शब्द और हैं, हमें यह देखना है। तो देखो, पूर्व सूत्र ने एक तो शर्त लगाई थी अनेकाच, ठीक है ना? तो एकाच जो है वो शेष हो गए कि नहीं? अनेकाच उसने कहा था तो एकाच तो रह गए। अच्छा, और उसने कहा था ङ्यन्त, तो क्या नदी संज्ञा जिनकी होती है वो ङ्यन्त ही होते हैं, और भी तो होते हैं? नदी संज्ञा तो यूस्त्राख्यो नदी से उकारांतों की भी होती है। तो अर्थात स्त्रीलिंग में जो शब्द हैं तो जो नदी संज्ञक तो हैं लेकिन ङ्यन्त नहीं है, तो वो शेष हो गए, उनको ये ले लेगा, ठीक है ना? जैसे ब्रह्म बंधु आदि शब्द है, तो एक अच वाले वो शेष हो गए, उकारांत वो शेष हो गए, उनको ये विकल्प से करेगा ह्रस्व। पूर्व सूत्र नित्य ही कर रहा था और बाकी शर्त सब वही रहेंगी कि परे क्या होना चाहिए। तो घर रूप कल्प चेलड इत्यादि घादिशु परतः नद्याः शेषस्य विकल्पेन ह्रस्व भवति। नदी संज्ञक तो हो लेकिन शेष हो पूर्व सूत्र से। तो पूर्व सूत्र से शेष में दो बातें निकल करके आई, एक अच वाले यहां ले लेंगे सब, और ऊं प्रत्यांत ले लेंगे, टाप टाप चाप को ले नहीं सकते, क्योंकि वो ले आएंगे तो नदी संज्ञा उनकी होती नहीं। तो इसलिए पहले उकार कर दिया कि ब्रह्म बंधु तरा, तो ब्रह्म बंधु तरा ह्रस्व और दीर्घ दोनों का मिल गया। ऐसे ही वीर बंधु तरा है, एक आच में स्त्री शब्द को ले लिया, पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था यहां पर, तो स्त्री तरा स्त्री तरा स्त्री तमा स्त्री तमा। अब इसमें एक विषय थोड़ा सा और रह गया था, वो फिर अगले सूत्र में लिया इन्होंने, उगितश्च। तो उगितः पंचमे क्वचनान्तम् च अव्यपदम्। उक इति यस्य, देखो सबसे पहले वाले सूत्र में तो अनेकाच ङ्यन्त लिए गए, दूसरे सूत्र में पूर्व सूत्र से बचे हुए शब्द ले लिए, नदी संज्ञक होने चाहिए ये थोड़ी सी बात उसमें बढ़ाई गई थी। और यहां पर लिया है नदी संज्ञा तो है, लेकिन नदी संज्ञा के साथ में उगित भी होना चाहिए, इतना थोड़ा बढ़ा दिया इसने विषय को। अब नदी संज्ञा के साथ में वो उगित भी होना चाहिए तो तब भी विकल्प से ह्रस होगा। तो यहां सूत्र का अर्थ बन जाएगा उगित परा या नदी, क्योंकि उगित में यहां पर आ रही है पंचमी, और पंचमी से तात्पर्य यहां पर कि जिस शब्द को हम ले रहे हैं तो शब्द पहले मूल रूप में उगित होना चाहिए, उसके बाद हम स्त्री प्रत्यय करें, फिर जिसकी नदी संज्ञा हो सके उसको ह्रस्व करेगा ये घ इत्यादि शब्दों के परे रहते। जैसे शब्द है श्रेयस, अब श्रेयस में कौन सा प्रत्यय है, प्रशस्त के स्थान में श्रादेश कब होता है, आजादी प्रत्यय आते हैं इष्ठन हो या ईयसुन हो, तो ईयसुन प्रत्यय ला करके हमने बनाया श्रेयस। अब ये शब्द उगित है या नहीं है, क्योंकि उकार है ना ई या सुन, और इससे फिर उगित से ङीप किया है यहां, तो अब ये जो ङीप आया अर्थात नदी संज्ञक प्रत्यय जो आया ये किससे उत्तर आया, उगित से उत्तर। तो उगित से उत्तर होने के कारण से इस सूत्र का विषय बना। अब यहां पर श्रेयसी को ह्रस्व जब कर लेंगे तो श्रेयसी तरा, दीर्घ रखेंगे तो श्रेयसी तरा। ऐसे ही एक शब्द है विद्वस, तो विद्वस में हम लट लकार लाते हैं पहले, फिर विदो लटो वा नहीं उसे विदेह शतुर वसुहु, क्षत्रि प्रत्यय ला करके लट के स्थान पर क्षत्रि कर लिया और क्षत्रि के स्थान पर वसु कर लिया। अब ये वसु भी उगित है तो विद्वस शब्द उगित, उसके आगे फिर नी आया नदी संज्ञक प्रत्यय उगित से, और सकार को सकार तो करने का सूत्र है ही वो शासी वसी घसी नाम च, तो विदुषी को ह्रस हो गया विदुषी तरा अथवा विदुषी तरा। अच्छा जी, पूर्व सूत्र में पूर्व सूत्र से भी बताना चाहिए, लेकिन अनेक आज के लिए है क्या है यह सूत्र, पूर्व सूत्र तो शेष ले रहा था, पूर्व सूत्र ने उससे पहले के शेष ले लिए, तो ऊंग ऊंग प्रत्यांत आ गए उसमें और एक अच वाले शब्द आ गए, ठीक है ना, जैसे स्त्री ले लिया और ब्रह्मबंधु ले लिया। अब यहां पर हमारे पास में है शब्द श्रेयसी अथवा विदुषी, तो श्रेयसी या विदुषी जो शब्द हैं यहां पर हम घरूप कल्प चेलड सूत्र को लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं, देखो अनेकाच तो है ही, श्रेयसी या विदुषी अनेकाच हैं कि नहीं है, अच्छा और ङ्यन्त भी हैं, घ आदि परे हैं, तो उससे नित्य ह्रस्व की प्राप्ति होगी या नहीं, बोलो हाँ ना करोगे से नहीं होगी, क्यों क्यों नहीं होगी, कौन सी बात नहीं घट रही है घरूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र सूत्र की, यहां पर कौन सी बात नहीं घट रही है, क्या ये ङ्यन्त नहीं है, है। क्या ये अनेकाच नहीं है, है। तो फिर ह्रस्व प्राप्त हो रहा था उससे, इतना आ गया समझ में, उससे ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी नित्य, ये विकल्प से कर रहा है ना, लेकिन पूर्व में क्यों होना चाहिए ये नहीं होना, है पूर्व में घ नहीं है तरप तम ये सुन नहीं नहीं तरप तरप में तो आगे आएंगे, शब्द ङ्यन्त ले लो ना पहले, शब्द ङ्यन्त हो गया श्रेयसी विदुषी, ये दोनों ङ्यन्त हो गए अनेकाच भी हो गए, तो यहाँ नित्य प्राप्त हो रहा था ह्रस्व, पहली बात। अब रही बात की जो अगला सूत्र विकल्प कर रहा है नद्याः शेषस्य अन्यतरस्य, हम क्या ये विकल्प से ह्रस्व नहीं कर सकता था, हाँ ये प्रश्न लाना चाहिए था हमें, उगितश्च सूत्र अलग से क्यों बनाना पड़ा, क्या नद्याः शेषस्य अन्यतरस्य हम ये ह्रस्व नहीं कर सकता था यहाँ, तो ये नहीं कर सकता था विकल्प से ह्रस्व, ये नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्व सूत्र के बचे हुए को ले रहा था, और ये श्रेयसी विदुषी आ गए थे पूर्व सूत्र में, ये बचे हैं ही नहीं, ये शेष हैं ही नहीं, इसलिए फिर उगितश्य अलग से बनाना पड़ा विकल्प करने के लिए। क्योंकि उगितश्य यदि नहीं होता तो यहां पर घरूपकल्प सूत्र से नित्य ही ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी। तो इस तरह से यहां तक आकर के अब ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था स्त्रियः पुंगवद् भाषित सूत्र से चलता चलता, पुंगवद् भी कर लिया हमने, स्त्री शब्दों को ह्रस्व भी कर लिया, अब ये सारी की सारी बात समाप्त हो चुकी है। अब न ही पुंगवद् भाव का प्रकरण है, न ही स्त्री लिंग के शब्दों का कोई प्रकरण है, अब बिल्कुल अलग अलग प्रकरण आएंगे। कोई लंबा प्रकरण तो वैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के सूत्र आएंगे, अलग अलग कार्य करने वाले, लेकिन सभी सूत्र लेंगे उसी विषय को कि उत्तर पद में कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणवध्वनि ओ Oh.